أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها دې زنا ادو رسم حکم ذکر کړي مسله د رضاعت د اولاد بيدا مسله د طلاق په سرست راوړل زکه طلاق چې کله راشي نو په صورت د نوبت د طلاق کې خزه کلا انکارو کې د تیور کول نه لا ای آوته اور کئ معصوم تو شود اور کئ وبدا معصوم په پلار باندې دا لازم دی چې دای خزه د خوراک او دای د جامو آی بندوبست کئ ادا دولسم حکم دے پایت اللہ صحکاماتو کے والوالداتو یرضعن اولادہن مند جری آبتے اور گئی اولاد بلتا حولین کاملین دوکال پورا ادی آیت کے بیان دا استحقاق دولت دے دا بچه دا ماشوم چې دا د دو کالو پورې د تی ورکول دا شو درو دل دا حق د بچی دی دا دو کال چاله دی لمن اراد یتم الرضا د پار دا چا چا اراده وکي چې پورا کی عام مدد تی ته ورکول بیا مدد رضاعت کې دوه قول دی احناب کې امام سے وایي چې مدد رضاعت دوه نیم کال ده او امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله علیه دوه کال دي مفتابهی قول پای کې قول د صاحبانو ده فتو په قول د صاحبانو باندې ده وعلى المولود له رزق الله او په پلار د بچی باندې آیت رزق ور کول دی او جامع ور کول دی د طاقت موافق مولود له نه مراد والد د بچی مراد دی د بچی پلار چې آوا تیور کول کی تا آیت رزق ور کوي خوراک ور کوي جامع ور کوي خوراک بسنگه و جامع بسنگه آلا وی که آتنا وی که متوسطی وی نو بالمعروفی ده قلوسه و طاقت موافق چه زان لکم خوراک که نو ده پایوان نم که لا تکلف نفسن الا وسع تکلیف نشور کده حسیون لبست مارد وست مطابق دائی چې څومره دا وس وي نو عمره باندې دا مکلف دی لا تزار والده بولدها ولا مولود له بولده ضرر به نشي ورکې دی مور د بچي دا پسو د بچي دا باندې او نو پلار د بچي ته پسو د بچي دا دا تزار رہا سیغه دا مشغول دا لبیا دا والد تن و اللہ رسو نائی بی فائل دے مانا بیدائی لا تزار رہا والد تن بی والدیا زرر بنشور کی دیا مور دا بچی دا بسو دا بچی دا والنے مور دا زرر نور کے او کسیغه دا معلوم شی والد تن دا اللہ بی فائل دے نو لا تزار والدتون زرر بنور کئی دا کده دا مور دا بچی پسو دا بچی خپل ولا مولود اللہ بیولده ونو پلار دا بچی پسو دا بچی دا والالوارث مثل ذلك او وارث دې باندې حق نه دی پشال نه دی باندې مانا دا یو ماشوم دې دا پلار مل شو یو کله ماشوم دته اور کئ مر دې ماشوم چې کوم وارث دې پاون نمتاو شن حق نه دی مانا آتی اور کول کې خې تو کپلې مور کې او آل بری قروزی مور کئ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بس کې اراده وکړه دې دواړو د جدا کولو دا ان فصال ما قبل الحولين دیکھو سړي دا اراده وکړه چې دا ماشوم د تو کال نو مکې دې تینو واړی او دا څنګه انترازی ملوما پر ازامنتیا سر دی دوارونا و تشاورین او پا مشوری سرانو فلا جنا حالی هیوان نشتے سکن آف دی دوارو باننے مشوری اوکلا ماشون دو کال نمکی آرائی دی تیننو سکن آف نشتے و دا او سرد دی جیاتی ناراول دا پا حق دا ماشون کی ضرری نئی لکه ماشوم دی ار ډوډۍ باندې را لګیدل بل یو شیشي خورلې په ځان شي مړولې کتي نه واړه خیر دی ماشوم دا ځې چا کمزور دی از شي خورلې شي ځان مړولې شي بیا با تدو کال ورکه و ان اردتم ان تستزوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما اعطيتم بالمعروف او که تاسو اراده لرئ د دې چونی صحیح اتی ور کون کې د پاره د خپل اولاد مرجع اتی ور کون کې خدایونی شي نو فلا جناح علیکم لستر سگنا پتا سوال نه اذا سلمتم کلا چا والا کې تاسو ما شی اتی تم چې مقرر کله دې تاسو بالمعروف به قدرې قوال نه مور نه علاوه دې بل څوک دی باندې ونی ولا چې زما دې بچی د تیار کا آیلې سوجرت مقرر کو خدمت په تور باندې دې کې نو سګونا نشته خواشه ورته به ورکه وتق الله وعلم ان الله بما تعملون بصير ورګې د الله نه مانه بتوات د الله حکم نه منی دې حکم نه منلو کې د الله نه ورګې او پوه شي چې جن الله پامنو تاسو کوي لیدونکي والذین توفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا دی آیت کې بل حکم ذکر کړي دی لسم حکم حکم چې عدته متوفى عنها زوجا آخر چې دای خاون مړوي دا صورت دی چې آخر حاملات وي ماشومې په خېټه باندې نشته کې خاون مړ شو نو دای لپاره عدت چې سلور میاشتې ولس ورځې دي او دای په خېټه باندې ماشوم وي لکه سړی مړ شو دا آخر چې دا حامله ده نو عدت دای چې ختمی نو دا په وځي د حمل سره پیدایش د بچی سره کامیش پدې کاپته پس یو کو شپږ میاشتې پس یار څومره چې پیدا شوه بیا یې د دې لپاره عدت چې یا مقرر کړی څلور میاشتې او لس ورځې مفسرین دا یې وجه وایي ځکه تمامیت د ولد بچی چې راځي دا څلور میاشتو سره راځي سلور میشتو کی آتام الخلقت گرزی زکر سلوی خورز جیوی آن نطوی پر رحم دمور کے آن سلوی خورزی نطوی سلوی خورز نپس آئینا علاقہ جوڑا شیاوی نجام شی او بیا سلوی خرزی پس آئین موسا جوڑا شی چی کلا سلور میشتی پورا شی نو پای کی ساوا چولے شی دا لس سرزی چی دی دا دا پار تنفس و ساخ سلو روح داگلی دل پار دی نزک سلور میشتی اللہ سرزی دی بیا شریعت اسلام کې د ټول نلوی غم چې په حق د خدای کې چې کله دای خاون مل شي دا اکثره مدته غم د عیر پاره سلور مېشت او لسر ای دای نور چار څوک مل شي عیر پاره غم چې ادری ورځی دی دا وقز د اپلار مل شنو از زمانه د غم چې ادری ورځی دا رور مل شنو دای زمانه غم درې ورځی دا صرف درې ورځی غم نه داینه زیاد بیا غمونه کول سرونه ټکول ګریوانونه شلول مخوال یا اختوی استلاتول ناجایز دی یا خایس پری دی امام بخاری رحمت اللہ علی روایت دو میعاتی راوڑے دی رضی اللہ تعالی عنہ آب فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحینا ان نحد علی میتن فوق ثلاث منګ من اکلی شي وو د دینه چې موږ د غم وکړو د درې ورځو نه پاسه په یو مړی باندې د درې ورځو نه پاسه په هغه غم ناجایز دی. دا شنه روایت د زینب رضی الله تعالی عنها نام راضي د ام حبیبین هم دا شنه روایت راضي بخاری کې د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ من اکلی وو د دینه چې موږ د غم وکړو د درې ورځو نه پاسه صرف خاول باندې غم دې را سلور میشتی لس ورځی بای سلور میشتی لس ورځو کې به بیا آخر چې او با اسباب د زینت او خایس بنی استعمالی خایس په طور باندې واستر کې نه تورې سربل وړي خایس په طور باندې البته بیماری پای باندې ولګېدله که سر سر کې سپګیو شوې آی انزلې شي بیا اګه منځولم شي دای په وجه بیماری په تور البته د خایس په تور باندې به زینت خایس اسباب باندې استعمالي پیدا بلونا جلون فلا جناح علیکم فيما فعل فی الفسن بالمعروف بس کله چې ورځی دی یعنی دې مقرر قلتان نشته س گناه په تاسو باندې په بار ادا سکی چې کې راکړي په خپل نفسونو کې د شهادت موافق علي تل آی ختم شو عدت سلور میشته الله سورځي او په تاسو سلور میشته الله سورځو کې باب عذر د کور د خاول نم نزي بل ځای بشپنه کې اجازه وي تیرې والله بما تعملون خبير الله پایمنو تاسو کوي خبردار دي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم ديك النهي عن النكاح في العده دا اکثر دای خاول مړلې اده غم په زمانہ کې او تور شي نکاح پیغام ورکې نو دا باندې کې آینه وزان ساتي البته پای کی تاریخ جائز ده تاریخ دای چې او خر دای خاول مړ شو آی باندې خفغان ډیر زیات ده او تور شي تسلی په تور ورته جلال دا خاول واغستو تم امید ساتر اللہ نا چلاوتا تبلدر کی تاریزو تکیں یا ازلہ کی ساتھیں دادو جائز دی دے آیت کی وصلو رمور ذکر گئی یو دائی چی رادر نکاح کے دیوی خزل کے پٹ ساتھیں دا جائز دی دیم چی تاریز جائز دے چاہے تسراتن داونو یا چیزت آپ نکاح بن نگوارما و داورت ہوئے جکمی خدم خاول مرشوید اللہ تلاورت دانک کا خاول ور کرے یا ورته وتا ته الله تعالی دا نه خاول درکی د تاری زویدم جایز دریم چې عام وعده نکاح سرل وعده نکاح ور سره او کې پټوال نه سوک ندی خبر تو وادل نکاح کے دا ناجائز دی. سلورم چې انعقاد د نکاح دی په عدت په زمانه کې دا سره نکاح تړل دا هم ناجائز دی. عدت نه تیر شوی نکاح ور سره نه کې او نشتر ایسو گناہ پا تاسو باندے پایل پا سر چی شارے کوئی تاسو پایل سر دو گفتر دو خزونا او اکلن تم پی آلپ سکو یا اپٹ ساتے تاسو یا اپٹ کئی پا نفسو نو خلو کے تاریس کے یا اپٹ ساتے دا دوڑا جائز دی. علم اللہ اللہ ستذکرون اللہ پوی والله تعالی چې یقینا تاسو بیا د وی دی الله لیکن واده وکوي دا سر پټه پټه وادل نکاح ورسره نه کې الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې وای تاسو وینا شر موافق معروف المعنى موافق للشرع او مراد دې سره دا تعریض دې ولا تزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجلا او قسمك ودا غټه نکاح تر دې چې اورسي د عدت زمانه خپلې تا قسمك ما دا عدت کې نکاح وتړ البته عدت تیر شي بیا نکاح شي ترلې نکاح کولې شي خزم نکاح شي کولې سړم دای مطالبه د نکاح شي کولې ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دا بی بی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آئی اوزل ذکور کی ناس تو ہندے کہ ام سلمہ ابو سلمہ راون نو تو دار دی خاوند ابو سلمہ چھو دا ام سلمہ خاوند وی کور تر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث پیش کو چې چا د یو غم تکلیف او رسی او پایبانې دا ان الله و ان الی راجعون وي الله د ته دا نه ښایسته شی ور نصیب کوي انجام د دې کریمې چې ریا بهتر دی ما دا حدیث د ابو سلمه نه واورېد وایي چې کله ابو سلمه مړ شو نو ما ته دا حدیث راغلی چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی و نیما انا لله و انا الیه راجعون ویلو او بیا می دا ویل چې څوک دې چا مال خوی دا ابو سلمانا د ښاون ملامت کم زمیلاویږي په دې کې زمانہ تیرېدل تر دې چې عدت زمانہ ختم شو نبی صلی الله علیه وسلم یې راغې نو ما سرمن رنگ کوله پای می مال غوړ راکله وی که ناستو وی ده پانو یو ڈک لیشو بالکو آمارا واقع سکیمی و دو تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتا نکاح پیغام راکو ایما عذر پیش کم دری عذرو نے پیش کلائی یو داری چی اللہ اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمادہ عمر چی دار وادہ کودون ایمان ازو مشرک دیما عمر میں ڈیر دے دیم دای چې الله ما ته اولاد راکړې زه دا اولاد خاوند مې نو زه خاوند نشم کولای او دریم دای چې زه یو غصنا کړم اسه نستا شان کې زمانه کوتا یو شي ایما چې کله دا درې عذرونه پیش کړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې اے ام سلمہ تا عمر ډېر دی نو زه هم سره کم عمر نیم ګنې ویل السلام شپک منځوس کال او خوښه عمر کې دین دای چې ستاک مولاد دی نو دا زما مولاد دی زوم سره اولاد په شان معامله ساتم او دریم دای چې کوم وی چې ما غوسره نو زبر الله نه سوال وکم او به دا خصلت لري کی وی زما څو عذر پاتې نشو نکاح د نبی صلی الله علیه وسلم سره وکړل وی بیا ما سوچ کاو چې الله ما ته ابو سلمہ کیسه خاون راکو زکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی آدھا مسلمان ڈیر اچھا تو کور دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائن ڈیر بہتر ہو دا یقین و حدیث باندے وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلًا او قسمه کوي دا غټه نکاح تر دې چې اورسي د زمانه خپل تا او پوه شي یقینا الله چې عالم نه پاس چې په نفسونو ستاسو کې نو پس ورګي دانا وعلموا ان الله غفور حليم او پوه شي چې یقینا الله دې بکله کوم کې سبناک حلیم ذات دې مهلت ورکې تر یو وخت پورې او تاخير راولي په عذاب کې لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه دې آیت کې حکم ذکر کړي د طلاق قبل الدخول طلاق قبل الدخول دا معنی لري چې سړی د نکاح کړي دا واغ خیر سره یو ځای شوی نه دخول نه شوی قربت دن لران نزدیکت نه راغلی دیکھ دا سړی غصه شو دی کړی ته طلاق ورکړل طلاق یې کړل نو دې ښځې له اوس یا مهر مقرر شوی یا به نه یې مقرر شوی که مهر ولا نو مقرر شوی نو دا یې لپاره متعده ومتعهن علی الموسی قدر وعلی المقدر قدر متعدا جایل جامع واخله ختل پټه چپل لا سيزونه د عرب مطابق لورکا او کنا دا یې لپاره مهر مقرر شوی نو نیم مهر به ورکه لکه مثلا 10000 روپۍ مهر کې مقرر شوی دی طلاق دی ورکړل 15000 روپۍ په تعالی لازمي دي لا جناح علیکم نشته سګنا په تاسو باندې طلاق ورکې تاسو غوستا مالم تو مسول الله جن می مسک لیا لرا مالا نزدې کا تم نه کړی آیتا او تبرذو له الله فیضا یا انم مقرر کړی آی لرا مار فریضه المال مار محرم دایر پار نه مقرر کړی و متیو الله او فایده ورکی آی دال الموسی قدرو پو مالدار بندی دال وس مطابق مالدار سڑے دے آمتور کئی نو پا دا دا وس مطابق دا لازم دا وال المقتر او پا غریب بانی قدرو دا اندازی دا مطان فایده ورکول دی بالمعروفی دا عرف و رواج مطابق تاکی سو عرفی آب ورکی اللہ حقا على المحسنين دا لازم دي فمؤمن علمان المحسنين معنى المؤمنين مسلمان زانتوين دا آب دا حكم الهي مني وإن طلقتمون من قبل أن تمسون وقد فرسون لهم فريزا ديك آب غير مدخل بها كذا جاعد بارا مهر مقرر شوي مکه آیت کې هغه چې مہر ولنه مقرر شوی او طلاق یې ورکړل و ان طلقتم الله او طلاق ورکې تاسو آیتا من قبل ان تمسوا الله مکر نزدیکت نه آیتا آیت سره نزدیکت مجامعت دانه شوی وقد فرضتم له الفريضه حال دار چې مقرر کړل تاسو د آیت پر مہر تقرر د مہر را لے بوحد نکاح کی فنصف ما فرضتم پس لازم نے نم آج تازو کم مقرر کرے تم مہر نکاح کی مقرر شوئے دے نم دائی بتا لازم نے الا ایعفونا مگر دا عفو کیا کدا یا عفو کیا سڑے چپ لاز دا کی غٹن نکاح دا بیا دی عقدۃ النکاح په لاس دا کې غټه نکاح ده الله چې ا اختیار ز طلاق ورکړل سړو تر دوه وجونه خې ته دا اختیار نه ملاو شوی دا یې نه ملاوي دوه وجې یو دا حنا ناقصات و عقل و دین یو دا جرای په دین کې نقصان نه د دین د نقصان د وجای ته دا اختیار نه نه ملاو شوی دین کې نقصان دار چا مېش کې ډېر ورځې داسې چې اپ کې مز نه کوي لکه بیماری په ایامو کې مز نه کوي لس ورځې یا تو ورځې و ورځې او چې کله روجی را شي نو پای کیا پرځې روجی دا ساقط کې کمی را دین کې او کمی په دین کې دا مسلم نه نقصان لره په عقل کې نقصان دا عقل اند جلبازی و کای کار کې لکه دا علاج کې اختیار نشته او بیا هم کله کله سړی ته وای لار کومنو ویلاړه شم پتا ته اوس کو څه ډاپ شان سره هوتار ټینګی دی نشي آیا ابو الذی بیر یوقدت النکاح یا ابو کی آکر سے پلاس دا کی اوٹر نکاح دا وان تابو اقربو لتقوا دا جتا سو عفو کئی ما پیو کئی دا دیر نزدی دی تقوا تا دا دو مانی یو دا دا عفو ما پی کول دا یو دا اسباب لتقوا رنی وان تابو اقربو لتقوا اسباب لتقوا کی یو دا تا دا عفو ما پیو کئی دین دای دا اقرب دی معنی لعجل التقوى دا نزدی دی وجنه تقوى دا وجنه ولا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر او میر و یا احسان فمینس پلگی یقین اللہ پایمنونو تاثق ویلی دنگی معنی دارا قورد و خشاری تمورا اټولې ورځ به خفګان نه دي شي پای کې به سوره دې خوشاله مړاوي احسان ما مليتا احسان روز دوغره د فضل روز دوغره یو بل سره فضل احسان مې وروي حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين د طلاق د رضاعت دا عدت مسائل شروع نمیز کی بکی مسائلہ دا منز ذکر کلا دی آیت دا منز سر ربط پکار دے ذکر رستم پائب سے دا خضو مسائل ذکر کی والذین توفون من گویا ذرون ازواج وصیتا لی ازواج مطان للحول غیر اخراج منز کی مسائلہ صلات رانا منز راوڑا ربط بیدازی چکرہ کا انسان مشغول شی پا مسائلو دنی ساو باننے دی مسائلو کی اختشی نفوت کی گیدانا سولات موز بدر نفوت شی عباداتو کی بدی کمی راشی اللہی مسائل پا قبل سے باننے وفائی کی واللہ یادے عبادات بنے رہے عباداتو بفا بندی کے نجر کے امانس کے مسئلہ سولات روڑا حافظو علی الصلوات پابندی کوئی ہمیشوالے کوئی پمنزل باننے و صلات الوسطاو پا مزدرمیانا مزدرمیانا چھے پائے پابندی کوئی دائیت چھے اول آیت دے چلائینا صلات خمسا پینزو منزل معلومی گی زکا صلوات چه دا جمع راوڑی دا اقل افراد دا جمع چی آئی دریوی وز دلتا صلوات ندری افراد دا نشکی دره مراد زکا روز تو پائی بسی افر ده چه صلوات دلوستا آنو بیٹول سلور شو دا سلور پا منز کی منزنے نہیں کدویو طرف تشی دوبل طرف تنو منزو میں پکی نرازی بیا او کو صلات نو اصلوات نو مراد صلاتین شي دو منځونه شي او رستو صلات الاستاذ زال نمو شي نو دري خوشو مين زمي په کرایه او په مقتضا د جمع باندې عمل لګي ځکه عقل افراد د جمع دري دي دلته صلوات کې تا دو فردین واغست بل او جدا چې صلات الاستاذ عطف صلات الاستاذ دای عطف کله د ما قبل باندې او عطف دم مقتضی د مغایرت وي تقاضا د مغایرت دی ادام مغایرت به په صورت کې حاصل شي چې کله د صلات الوسطان دا داخل په صلوات کې نشي دا نه ځل شي پنځم منځونه دي بیا صلات الوسطان کوم مراد ده دینه صلات العصر مراد ده مزدماجی ګر نور صاحبونه دا هر مس مبارک نقل دی دا صلات الوسطی ذکر هر یوم سے دا پمنس دو منزلوں کی راضی لا لکه مزد ماس پکیم چشونو دا مزد سار او دا ماخستن یو طرف تا و ماجگر و ماخام بل طرف تا ماس پکیم بگیر آره ماجگر مز شینو سار او ماس پکیم یو طرف تا و ماخام ماخستن بل طرف تا دا مستاره ماخام مز شینو دا ماجگر او ماس پکیم دا یو طرف تا او ماخستن او سار دا بل طرف تا دا استاره او حدیث مرفوع سر صلاة العصر صلاة الوسطى من صلاة العصر مزد مازیگر او دیکھ اشارہ دا اہمیت دا صلاة ار یو مزد دا خپل خپل ذہن نیا ہم دے دائے فضائل احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راضی با خستل منسان لفضیلت دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اچا دا من ذکر جمع طرف کان لما قام نصف اللیل گویا کہ دانی مش په ولار لی عبادت کئ مزد ما خستل د سحر مزد جمع سره کی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای فکان لما قام اللیل کلا گویا کہ دا ټول شپه ولار عبادت وکاو ماجګر مون نبی صلی الله علیه وسلم فرمای من فاتتو صلاۃ العصر فکان لما وتر اهلو و مالو آسوک چه فوت شی دانا مزدما دیگر گوه که دا احلو آل دا طول حلاک شو وقومو للہ قانتین لودرگ اللہ تعجزی کونکی قانتین مانا توائعین تابداری کونکی اللہ تعجزی کونکی یا قانتین مانا ساکتین پہارت سکون کی ودرگ اللہ پونس کی آخواتی خوام گورا توجو کاللہ تا یقوم للہ قانتین مانا خاشعین عاجزین کونکی ریدن کی دلالہ اللہ تو ادھرے کہ دلالہ نموز کی رکھو فائل خفتم فرجارن او رکبان پس تیرے گئی تاسون پس پیدے کوئی آسوار نکر چی پامن شیطازو پس یادو اللہ لرکس رہیں چی فوتنا کلی تاس تا دستش تاس پائی مننے پوئی دئی دی آیتونو کی اشارہ دا اہمیت دا صلات تجپائی بن لپاون دی وکے پری دے بینا والذین یتوفون من قویزرون ازواجا وصیتا لی ازواج متعان للحول غیر اخراج دی آیت کی احسان ذکر کئی دا چا سر متوفا عنہ زوج و آجرائی خاون مر شوئی خاون مرشو ادا کرا پاتشوی ندائی سر و احسان کے والذین یتوفون منکم آکسان چاہی مرشی ستاسنو پریدی بی بیانے وسیعتن لی اصوائیم لازم دے پائی من نیو سیعت کل نپائیو دکو زف پلو مطال فائدے ورکولیو الالحول تیو کال پوری غیر اخراج چنب ویوستل دائے دی آیت مبارک کی زنی علماء لکی دا منسوخ دے بیا ناسخ دے پارا او محکنے آیت دے دو سوا سلور دیر شما آیت چی واللزین ایتو فون من کم یزرون آزواجین یتربسن بی الفس اللہ اربات اشنی ہوں و عشرا دا اور لناسخ دے ہوئی بیا دی بانی او سوال لازی چی ناسخ دا رست وی منسوخ مرکی دلتا ناسخ آیت چکم نے والذین توفون من کو آئے مخی ذکر کرے دے او والذین توفون من کو یزرون آزواجا منسوخ آئے رسط راوڑے فسرین جوابونا کئی چی یو چی آ ترتیب دے پا اعتبار دے نزول سرا دین ترتیب دے پا اعتبار دے مصحب سرا نو دا اگر کب ترتیب مصحبی کی دا والذین توفون من کم دا مقدم دے و ترتیب نزولی کی دا مؤخر دے بیا ناسخ دا رستو شو منسوخ دا مخی شو دیم قول دائے چی دے دا آیت منسوخ نوے بلکی دا محکم آیت دے چکل دا محکم آیت شن بیا مانا دا آیت دا شی چکم سڑا ملکی انوا دے خلو اولیاؤ تا پلو پلوان تو وصیتو کی زمار دیکھتے خیال ساتے تیرے وکال پورے دی خیال ساتے دی نفقہ او دا لپقیا او دای خیال ساتل در یو کال او دغه طریقې د احسان سره چای سره احسان معاملې سره وکي والذین یتوفون منکم کسان چې مړ شي تاسو نه پرې دی بیا نه خزې نه پات شي وصیت لازواج وصیت کول لپاره د خپل خپل فائدې او کول تر یو کال پر چې نه به وستل دای باس وینا خدا نو وستل دای او فائدې او کول تر یو کال پر دا به طریق احسان د احسان په طریق باندې فایل خرجنا پس کای وتلی مانا بعد اتمام العده د عدد پوره کېدل نور استو وتلی فلا جناح علیکم فیما فعلنا پس نشلی سکنا پتاز من لی فبارد آسکی چکی پخل نفسنو کی ممار فی النشریت موافق دکارنا واللہ عزیز الحکیم اللہ دے ضرور حکمت وعلا وللمطلقات مطعم بالمعروف حقا للمتقین مکی آیت کې احسان ذکر کې دا چا سره چې متوفان آزو جو ادای خاون مړوي نو دې آیت کې احسان ذکر کوي معام دل متلقات عام کې طلاق ورکړل شي نو دا سره معاملې احسان نو کوي ولل متلقات د پار د طلاق ورکړل شي وګړو متان فائدې ورکول دي بل معروف شریعت او د عرب مطابق لازم دي متقین باندې حقا للمتقین كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون دارنگ بیان الله تعالی تاسو بل دې پاره تاسو د عقل کار والے سوچو فکر وکړئ تاسو يا حي يا قيوم يا حي استحنا شأننا كل فراتك ما ينسى سلام